Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Diğer Kam'dan herkese merhaba. Bugün 25 Ekim 2022 Salı. Her salı olduğu gibi saat 16.30'da Açık Radyo 95'teyiz. Ben Rauf Kösemen ve ortağım Damla Özlüer'le birlikte Diğer Kam'da sosyal fayda evrenine, sosyal fayda dünyasına bakıyor ve ondan haberleri sizlerle paylaşıyoruz. Bugün bir konuğumuz var. Kerem Çiftçioğlu, Hafıza Merkezi'nden iletişim direktörü kendisi Hafıza Merkezi'nin. Konuya birazdan geçeriz ama önce bir Kerem'e hoş geldin diyelim. Hoş geldin Kerem. Hoş bulduk Rauf. Kerem'cim hoş geldin. Konuya ben geçeyim istersen Rauf. 25 dakika su gibi akıp geçiyor çünkü. Çok yeni bir projeniz var. Hatta yeni derken bir süredir devam eden ama artık sonuna yaklaştığınız ve bu sonunda da bir takım ödüllerin verileceği bir projeniz var. Caring Workspaces, bakım odaklı iş yerleri. Postane ile birlikte Hakikat Adalet Hafıza Merkezi yürütüyor bu projeyi. Kerem biraz bize önce kavramdan bahsedebilir misin? Bakım odaklı iş yerleri nedir? Tabii yani burada bakım odaklı iş yeri dediğimizde aslında biraz bakım kavramının üzerinde durmak lazım. Yani bir iş yerinde aslında bakım meselesinin ne kadar bakım alma ve verme sorumluluğunun ne kadar merkezi bir konumda olduğunu biz COVID-19 salgınıyla beraber fark ettik. Bakım odaklı bir iş yeri bu sorumlulukları iş yeri çalışanlar arasında bir şekilde daha eşitlikçi, kapsayıcı bir şekilde dağıtmaya odaklanan bir iş yeri diyebiliriz. Ama tabii bu yani en çekirdekteki fikir, daha genişlettiğimiz zaman kavramı aslında çalışanlarının esenliğini, iyiliğini, mutluluğunu merkeze koyan bir işte çalışma alanı, iş yeri diye tarif edebiliriz. Bu tarifin içerisinde özellikle dezavantajlı gruplardan gelen çalışanlar, LGBTQ artı bireylerden oluşan çalışanlara ve toplumsal cinsiyet bağlamında çalışanların rahat etmesine yönelik ayrı bir özen ve önceliklendirme var sanırım. Bununla ilgili bir de rehber yayınladınız. Biraz bu koşullardan bahsedelim mi? Nasıl bir iş yerinden bahsediyoruz ve iş yerlerinde nasıl bir dönüşüm istiyoruz bunun için? Tabii yani bu bakım meselesini toplumsal cinsiyet perspektifinden iş yerleri bağlamında ya da çalışma alanlarımız, çalışma hayatımız anlamında aslında ele aldığımızda hani biz projede 5 başlık altında bunu ele aldık. Bir iş yerinin mekansal özellikleri, politik işte mekanizmaları, programları, topluluk özellikleri ve işte 5. olarak da iş yerinin ötesi dedik. Yani bunlar aslında birazcık bizim yani bir kişiyi yani bir çalışanı bir kişiyi hayal ettiğimizde bu kişinin aslında bakım sorumlulukları üzerinden baktığımızda neler algıladığımız, neler nasıl varsayımlarımız olduğunu biraz ortaya koyuyor. Yani bu varsayımın biraz aslında üzerinden ilerliyor. Şimdi mesela mekansal dediğimizde mesela ne gibi mekansal ihtiyaçlarımız var ve bu toplumsal cinsiyete göre nasıl değişiyor? Mesela emzirme odası var mı? Etkinlikler sırasında çocuk bakımı gibi konularda neler düşünülebilir? Hani bu tarz bir ihtiyacı olan kişinin perspektifinden baktığımızda oyun abisi, oyun ablası gibi konular vesaire. Bir taraftan bu mekansal konular var. Bir taraftan iş yeriyle biraz daha dışarı yani iş yeriyle bizim özel hayatımız arasındaki ilişki anlamında düşünebileceğimiz konular var. Bunlar işte çalışma saatleri, izinler gibi konular aslında. İşte herkesin bakım ihtiyacı olabildiği gibi aslında bir de bakım verme sorumluluğu da olabilir. Bizim özellikle işte sosyal fayda alanında, ya ama bu sadece değil tabii, sosyal fayda alanına özel bir durum değil ama bizim en azından insan hakları alanında, sosyal fayda alanında sık gördüğümüz bir şey, özel hayatın aslında yokmuş gibi davranılması. Halbuki yani bakım meselesi işte feminist aslında literatürün ortaya çok uzun zamandır koyduğu gibi bakım ekonomisi diye bir şey var. Aslında görünmeyen bir emekten bahsediyoruz bakım dediğimizde. Hani bu sorumlulukları LGBT'yi artı bir insanın perspektifinden, işte bir bekar anne perspektifinden gördüğümüzde, bu perspektiften baktığımızda nasıl bu bakım sorumluluklarını da daha geniş düşünebiliriz vesaire vesaire. Bir, bu ikinci başlık. Üçüncüsü de işin kendisiyle ilişkili konular var. İş yerinde bir insanın ihtiyacını dile getirebileceği alanlar var mı? Bu anlamda bir diyalog alanı açılabiliyor mu? İnsanların yani iş yerinde birbirleriyle aralarındaki ilişkide birbirlerine daha böyle ihtimam etmesi ve bu insanların tartışarak bir şekilde bu ihtiyaçlara yönelik bir takım pratikleri uygulamaya koyabilmesi, bunun için alan var mı? Tüm bu başlıkları böyle hani bu şekilde düşündüğümüzde genel olarak bir bakım merkezli bir şekilde ihtiyaçlarımızı, önceliklerimizi yeniden düşünmeye sevk ediyor bizi. Kavram... Burada biraz bakım kavramını bir basitleştirerek aktarmak isterim. Burada tabii ki dinleyicilerimiz anlıyorlar neden söz ettiğimizi ama yine de bir kayda geçsin istiyorum. Bakım dediğimiz başka insanların, yaşlıların, çocukların, hasta insanların ya da engellilerin sorumluluğunu üstlenmek ve onun kendi başına yapamadığı ve kişi öz bakımıyla ilgili ya da beslenmesiyle ilgili ya da barınmasıyla ilgili kendi başına yapamadığı ihtiyaçları karşılamak için ona destek olmak. Bu projede ki odağın bakım olmasının temel nedeni ise bu meselenin bir toplumsal cinsiyet rolü olarak genellikle kadınlara daha fazla sorumluluk yüklüyormuş gibi gözükmesi ve erkek bireylerin bakımdan İkinci derecede sorumlu, yani ana bakımı verene yardımcı olacak insan gibi gözüküyor olması. Diyeyim, böyle bir altın çizdikten sonra tekrar sözü Tamla, sana bırakıyorum. Tam kavramlar düşünme biçimimizi çerçeveliyor diyordum. Kerem'le aslında programdan hemen önce de konuşuyorduk. Bakım odaklı denmesinin sebebi, evet, feminist teorinin özellikle ikinci dalga feminizmden sonra bakım emeğinin nasıl görünmeyen büyük bir ekonomik değer olduğunu ortaya koymasıyla birlikte gözümüzün önüne çıktı. Ama bu proje aynı zamanda bu bakım kavramını toplumsal cinsiyet artı perspektifini belirleyerek benimseyerek de devam ettiriyor. Yani biraz aslında kavramı genişletmiş gibi görünüyorsunuz Kerem. Belki İngilizce ve Türkçedeki hani care dediğimiz şeyin aynı zamanda özen ve ihtimam mı da kapsaması, ama Türkçede bakımın tam olarak onu kapsamaması, özen ve ihtimamı da yanına koyma gerekliliğinin hissedilmesi nedeniyle böyle bir genişlemeye ihtiyaç duyuyorsunuz gibi geliyor. Bu taraftan biraz bu kavram üzerine konuşalım mı? Özellikle de iş yerleri bağlamında baktığımızda İngilizce caring workspace daha farklı bir anlam ifade ediyor, ama Türkçe'de bakım odaklı iş yeri dediğinizde nasıl bir genişleme istiyorsunuz bu kavramın içinde? Yani aynen söylediğiniz gibi bizim için bu bakım meselesi, yani bakım olarak bu kavrama tutunmaya devam etmemizin sebebi çıkış noktasındaki bu toplumsal cinsiyet vurgusunu, bakım emeğinin görünmezliğine dair feminist teorinin bugün yani ortaya koyduğu bu bilgiyi aslında şey yapmak, hani bunu buradan devam etmek. Yani bakım kavramının biz aslında çok da yani biraz tercümede biraz anlaşılırlığını zorlaştırdığına dair geri bildirimler aldık. Fakat yine de bunu devam ettirme ihtiyacı duyduk. Çünkü özen ihtimam daha çok yani tamamlayıcı bir şekilde bizim aslında düşündüğümüz şeyler. Birebir de belki işte özenli iş yerleri desek belki aslında anlaşılır, belki daha anlaşılır olacak. Fakat yani yine de öbür taraftan da bu sefer ana fikirde vermek istediğimiz vurguyu biraz kaybedecektik. Yani birinci yani aslında bunun yani hani kapsamı için söyleyebileceğimiz şeyler dediğim gibi biraz biz mekansal özellikler birinci başlık altında düşündüğümüz şeyler. Bunun altında çok temel prensip konular da var. Sağlık ve güvenlik önlemleri gibi mesela ya da yangın önleme ve koruma sistemi gibi şeyler de var. Daha bakım odaklı konular da var. İşte emzirme odası gibi, çocuk dostu alanlar gibi, menstrüel ürünlerin sağlandığı işte tuvaletler, cinsiyetsiz tuvaletler gibi konular. Onun dışında işte en ağırlıklı aslında konuyu en ağırlıklı bir şekilde hacim kaplayan konu politikalar konusu. Bizim hafıza merkezinde uzun süredir aslında bu hafıza merkezi bilenler biliyordur. İnsan hakları ve yüzleşme alanında çalışan bir kurum. Fakat son 2-3 senedir de hak temelli çalışan sivil toplum kuruluşlarına hem maddi hem de kapasite desteği vermeye başladık. Ve bu çerçevede uzun bir süredir davranış ve tutum politikaları aslında geliştirme konusunda hem biz kendimiz hem de destek verdiğimiz kurumlara yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bu işte hani dolayısıyla bunun bir burada asıl konu birazcık hani kurumsallaşma meselesi. Özellikle ayrımcılık ve işte taciz önleme politikası gibi, cinsel taciz saldırı ve şiddeti önleme politikası gibi, mobbing ile ilgili işte mobbing suçlamaları olduğunda bununla nasıl kurumsal olarak buna nasıl cevap vereceğiz vesaire. Özellikle de tabii bu işte ifşa hareketi, Me Too hareketinden hareketinin aslında bizim hayatlarımızda getirdiği bir yenilik olarak yani biz sosyal fayda için çalışıyoruz, dünyayı değiştirmeye çalışıyoruz derken kendi kurumlarımız içinde bir takım İşte ihlaller, bir takım istismarlar olduğunda hani buna karşı biz kendimiz cezasız ya da nasıl bununla baş edeceğimizi, buna dair kurumsal mekanizmaları işletemediğimizde bu bizi çok ciddi, problemli bir noktaya getiriyor. Dolayısıyla bir süredir insan hakları alanında çalışan kurumların da bu anlamda kurumsal kapasitelerini geliştirmeye yönelik bir hummalı bir çalışma süreci var. Biz de hafıza merkezi olarak bunu desteklemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu politikalar meselesi işin önemli bir boyutunu oluşturuyor. Aynı zamanda tabii özlük hakları ile ilgili birçok konu buraya geliyor. Yine bu özlük haklarını da işte menstrüel izin gibi ya da ebeveynlik iznini tekrar düşünmek. İşte sadece anne babalık üzerinden de değil, belki daha geniş bir şekilde düşünmek, evli olmayan partnerleri de içeren bir şekilde mesela refakatçi iznini düşünmek gibi alanlara genişliyor. Onun dışında işte daha program bazlı düşünmek, işte bütçe, hani bütün bunlar kurumlara çok ciddi aslında bir önceliklendirme, bir tercih konusunda bir şey yapıyor, yani ciddi bir soru soruyor. Bunlar kaynak meselesi. Dolayısıyla birazcık bu kaynakları oluşturabilmek için özellikle proje kaynaklarıyla ilerleyen çalışmalarını yürüten kurumlar için nasıl bütçe tercihleri yapıyoruz? Bütçelere bu tarz kalemleri işte ekliyor muyuz? Düşünüyor muyuz bunları vesaire? Hani bu tarz konularda kurumların kendilerini değerlendirebilecekleri de aslında bir kontrol listesi oluşturmuş olduk. Bu yaptığımız araştırmanın sadece böyle bir araştırma ve işte alanda tespit ettiğimiz sorunlarla sınırlı değil. Aynı zamanda zaten hani bu alanda bir takım iyi uygulamalara dair yaptığımız işte masa başı araştırması neticesinde bu iyi uygulamaları bir tür böyle bir yol haritası olarak kurumların kullanabileceği bir kontrol listesine dönüştürdük. Bu kontrol listesinde de yaklaşık 83 tane hani kurumun kendisine soru olarak sorup karşılığında işte cevabını verebileceği bir şekilde formüle ettik. Şimdi tam sana soracağım sorunun bir kısmının cevabını verdin. Öncelikle projeyle ilgili bir bilgi verelim dinleyicilerimize. Bu proje aslında Resistire adlı araştırma programının bir pilot çalışması. Responding to Outbreaks Through Co-Creative Inclusive Equality Strategies. Uzun adı yani kapsayıcı eşitlik stratejileri için ortaklaşa birlikte cevaplar ve yeni çözümler oluşturmayı hedefliyor proje ve Horizon 2020 kapsamında galiba destekleniyor. Doğru değil mi Keremcim? Doğru. Evet, evet. Ve bu kapsamda da öncelikli olarak sivil toplum ve sosyal fayda alanlarında değişimi hedefliyor. Bunun bir sebebi de işte biraz önce söylediğin gibi sanırım hali hazırda biz bu alanlarda çalışırken önce kapımızın önünü temizlemeye ihtiyacımız var duygusu. Peki önümüzdeki dönemlerde şirketlere açılmaya yönelik bir ufku var mı projenin yoksa sivil toplum odaklı devam edecek mi? Aslında sosyal girişimler boyut düzeyinde şirketlere de açık şu anda proje. Biz yani iki tane temel hedef grubu var projenin. Bir sivil toplum kuruluşları, bir de sosyal girişimler. Dolayısıyla o sosyal girişim niteliği olan özel sektör aktörleri de projeye dahil. Ama hani şu anda bunun kapsamının bu dar çerçevede olmasının sebebi bu projeyi yürüten iki kurumun kimlikleri aslında. Yani biz şu anda öncelikli olarak kendi ekosistemimiz içinde bunu ancak etkisini yaygınlaştırabilecek konumdayız. Şu anda hafıza merkezi ve postane olarak özel sektörden iyi örnekleri toplayabilecek ve özel sektör alanında bunu yaygınlaştırabilecek bir network'e henüz sahip olmadığımız için şu an kendi network'ümüz içinde bu çalışmayı yürütüyoruz. Dediğin gibi Damla, bu bir pilot proje, 10 aylık bir proje. Bu bir araştırma konsorsiyumu Resistire bahsettiğin ve bunun içinde yani çok Avrupa Birliği ülkelerin Avrupa Birliği ülkelerini kapsayan bir araştırma çalışması. Dediğin gibi işte COVID'e yönelik toplumsal cinsiyet temelli eşitsizliklere nasıl cevap veririz üzerine aslında kapsamı çok geniş olan bir araştırma projesi. Bundan sonrasında yani şu anda öngörümüz sene sonuna kadar bu projenin bir pilot çalışma olarak olması, bu anlamda bir tartışma başlatmak, biraz ilham vermek, biraz işte cesaretlendirmek bu konudaki tartışmaları. Ondan sonrası için birazcık bu projenin sonunda yaptığımız muhasebe ve yani işte paydaşlar arasında bu anlamda yeni işbirlikleri ve bu çalışmayı belki özel sektöre de genişletecek, o anlamda bize de kapasite ve ilişki anlamında katkı da sunabilecek diğer aktörlerle bu konuda işbirliği yapma olasılığımıza bağlı bir şekilde değerlendireceğiz. Şimdi dinleyicilerimiz arasında sosyal fayda alanında çalışan kişiler de var ve ilk ben kavramı duyduğumda da acaba bizim iş yerimiz bu alanda ne durumda diye bir sağlama yapma ihtiyacı duydum. O yüzden hemen aslında bakım odaklı iş yerlerinin rehberine nasıl ulaşabileceklerini söyleyelim dinleyicilerimize. caringworkspaces.org adresinde doğrudan indirebiliyorsunuz rehberi ve her bir başlık altında ne türden aksiyonlar alınabileceğini görüyorsunuz. Bunu söylemişken bir yandan da önemli bir ayağı da ilham veren hikayeleri toplamak bu alanda. Kendi hikayenizde başkalarının hikayelerini de gönderebiliyorsunuz bu web sitesi üzerinden. Bir önemli noktası da bu sene Postane ve Hafıza Merkezi'nin iş yerlerini dönüştürmek adına bakım odaklı iş yerleri ödülünü verecek olması. Bu kampanya çok yakında sona erecek. Başvurular kapanmak üzere. Biz de son dakika yakaladık. Sanırım iki gününüz kaldı değil mi? Hala iyi hikayeleri topluyorsunuz. Biraz nasıl hikayeler arıyorsunuz ve insanlar kimleri nasıl buraya aday gösterebilirler konusunda bilgi verir misin Kerem? Çok teşekkürler Damla. Yani 28 Ekim'e kadar son başvuru tarihi. Yani hikaye bu projenin söylediğin gibi böyle ilham veren hikayeleri toplamak gibi bir özel yaklaşımı var. Ve hani daha cesaretlendirici olması için de bunu ödüllendirmek, bu pratikleri cesaretlendirmek için bu ödül çağrısını yapıyoruz. Doğrusu yani kendi çalışma deneyiminden ya da başka arkadaşlarının, tanıdıklarının çalışma deneyimlerinden hani bu iş yeri pratiği olarak çalışanlarının esenliğini, çalışanlarının mutluluğunu merkeze alan bir takım politikalar, pratikleri olan kurumlar, dinleyiciler bu tarz hani böyle bir hani duyup da böyle ya da kendi çalıştığı yer. Çalıştığım kurum bu anlamda çok memnun olduğum bir kurum. Gerçekten bu konuda çok hassaslar ve çok dikkat ediyorlar. Dedikleri böyle kendilerini bir şekilde mutlu eden bu tarz iş yeri pratiklerini bizimle paylaşabilirler. Çok aslında basit bir form doldurmaları gerekiyor. caringworkspace.org adresine gittiklerinde sitenin hemen başında hikayeni paylaş butonu var. Burada basit kimlik bilgilerini girdikten sonra hangi kurumla ilgili paylaşım yaptıklarını ve o kurumun hangi politikalarını, niçin bu ödül için uygun gördüklerini çok kısa bir paragraf açıkladıktan sonra formu bize göndermeleri yeterli. 28 Ekim dedin, 4 gün. Evet, gerçekten son dakika yakalamışız. Bir kez daha tekrarlayalım. Caring Workspaces, bakım odaklı iş yerleri projesinde bu sene bakım odaklı iş yeri ödülleri veriliyor. Sizin çalıştığınız veya çalışmasanız bile bazı pratiklerini bildiğiniz kurumlara bakıp, örneğin anneleri şöyle destekliyorlar, LGBTİ artı bireyler için şu türden ekstra destekleri var, iş süreçlerini ve özel hayat süreçlerini kolaylaştıracak olan, ya da mekansal olarak çalışanlarını şöyle gözettiler ve öyle bir mekan tasarladılar ki bütün çalışanları kapsayıcı, rahatlıkla engelsiz bir biçimde ulaşabilecekleri mekanlar yarattılar, böyle bir yerde çalışıyorlar. Veya şu türden desteklerle kapsayıcılık politikalarını genişlet ve toplumsal cinsiyet eşitliğine özel bir önem veriyorlar diyebileceğiniz iş yerleri varsa caringworkspaces.org adresine girin ve hemen onları aday gösterin. Neden? Çünkü iyi hikayelerin duyulması, bu türden hikayelerin daha fazla etki yaratması ya da hali hazırda küçük adımlarla da olsa başlamış olan iş yerlerinin motive olarak bu adımlarını büyütmesi ve herkes için daha kapsayıcı, daha özenli, ihtimam gösteren ve bakım odaklı iş yerleri haline gelmesi için bu türden teşvikler çok kritik. Bu teşviklere ulaşabilmeleri için de sözünüzü sözümüze katın, mümkün olduğu kadar yayın diyelim diye düşünüyorum Kerem. Ne dersin? Vallahi çok güzel söyledin Damla. Ağzını sağlık. Peki son olarak zaman çok hızlı akıp geçiyor. Bizim de yaklaşık 3 dakikamız kaldı. Son 3 dakikada bakım odakları iş yerleri için söyleyeceğin son bir cümle, iş yerlerinin böyle değişmesi bizi nasıl değiştirir ve hayatımıza ne katkı verir diye söylemek istediğin birkaç şey var mı? Tabii, yani aslında konu çok basit. Yani biz çalışanlar olarak mutlu olduğumuzda çok daha yaptığımız işin etkisinin arttığını düşünüyorum. Kendi yani iş yerleri, özellikle biz bu sosyal fayda alanında çalışan sosyal yani aktivizm yapan, hak savunuculuğu yapan ya da toplumsal hani sosyal sorumluluk amacıyla iş yapan yerler, insanlar kolaylıkla kendi önceliklerini bir kenara bırakıp dış dünyanın değişimi için kendilerini bir kenara koyabiliyor. Bu tecrübeyle sahip ilk yıllarımda benim de çok fazla çalışırken kendimi bir kenara koyup işte böyle hani daha fazla yaptığım işe odaklandığım, özel hayat önceliklerimin çok ikinci plana attığım bir dengede çalışıp hani bunu yapabildiğim bir dönem vardı elbette. Fakat uzun vadede kendimize özen göstermemiz, kendimize iyi bakmamız gerekiyor. Bu yani sadece bireysel anlamda değil, aynı zamanda topluluk olarak da çalışma alanlarımızda birbirimize özen göstermek, birbirimizi kollamak, birbirimizin ihtiyaçlarını görmek ve buna yönelik bir önceliğimizin de olması gerçekten uzun vadede yaptığımız için işin kalıcılığı, etkisini arttıran bir şey. Dolayısıyla bu önceliklendirmede biraz daha bizim alanda çalışan insanlar olarak dengeyi biraz daha gözetmemizin önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu projeyi ben kişisel olarak öyle bir yerden çok önemli buluyorum. Evet, çok teşekkürler. Programın sonuna geldik Kerem. Ama şey vurgusunu tekrar yapalım. Kendini korumak ve kollamak değil, daha doğrusu ondan ibaret değil. Bir topluluk olarak hareket ettiğimizi ve bizden başka insanların da ihtiyaçlarının olduğunu ve onların çevresinin ihtiyaçlarının olduğunu ve bütün bunların hepsine özen göstererek bir iş ortamı yaratmamız gerektiğini tekrar ifade edelim. Programın son sözü olsun. Tekrar teşekkürler. Diğer Kem'deydiniz. 95'te Açık Radyo'daydınız. Kerem, ağzına sağlık. Damla, ağzına sağlık. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.